ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ था। भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण के विषय और संशय को बता दिया है। टीका में टीकाकार ने फल रूप अंश को भी बता दिया। विषय है बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 5वें ब्राह्मण में आई हुई सत्य विद्या में अंगत्वेन रूपेण बताए गए रहस्यात्मक सत्य ब्रह्म के दो नाम इस अधिकरण के विषय हैं, और उनको विषय बना करके ये संशय हो रहा है कि अह तथा अहम दोनों नामों का दोनों उपाधिक ब्रह्म में उपसंहार होगा या व्यवस्था रहेगी, अनुपसंहार होगा। तो यदि पूर्व पक्ष की बात मान ले तो पूर्व पक्षी एक प्रकार से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का दृष्टांत संबंध बताते हुए सूत्र से ही अपना मत बता रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में सिद्धांतियों ने कहा वाजस्नेही शाखा में अलग अलग प्रकरण में उक्त होने पर भी शांडिल्य विद्या एक होने से सर्व ईशानत्वादी गुणों का उपसंहार होगा। और शांडिल्य विद्या एक इसलिए है कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट उपास्य ब्रह्म एक है। तो उपास्य ब्रह्म एक होने से विद्या एक हुई, और विद्या एक होने से सर्व ईशानत्वादि गुणों का उपसंहार हुआ। ऐसे अन्यत्र भी यदि विद्या एक हो तो धर्मों का उपसंहार मान लेना चाहिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के 5वें ब्राह्मण में सत्य विद्या नामक विद्या एक है, क्योंकि उपास्य ब्रह्म सत्य एक है, हिरण्यगर्भ सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, और वह एक होने से विद्या एक होगी। और एक विद्या में उक्त जो अह नाम और अहम नाम सर्व ईशानत्वादि गुणों के तरह दोनों के लिए उपसंहृत होगा, क्योंकि दोनों भी सत्य ब्रह्म का ही स्वरूप है। चाहे आदित्य मंडलांतःपाती अधिदैवी उपाधि वाला माना स्वरूप लो या अध्यात्म नेत्र उपाधिस्थ स्वरूप लो, वो सत्य ब्रह्म ही है। इसलिए सत्य ब्रह्म के अधिदैव उपाधि में अह नाम के साथ अहम नाम का भी उपसंहार, और सत्य ब्रह्म के ही अध्यात्म उपाधि में अहम नाम के साथ अधिदैव उपाधि में बताए गए अह नाम का भी उपसंहार हो जाना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष दृष्टांत संगति के माध्यम से बताया जा रहा है प्रथम सूत्र से संबंधात एवं अन्यत्रापि। तो इसमें एवं शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा शब्द का अध्यार करके और यथा शब्द जिस दृष्टांत को बता रहा है, पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत के रूप में बता रहा है, उस सिद्धांत को भी सिद्धांत का अनुवाद करके इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। और संबंधात एवं एवं चान्यत्रापि इस सूत्र का व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं दृष्टांत संगति से। इस प्रकार का अवतरण टीकाकार लिख रहे हैं यथा इत्यादि भाष्य का। उस अवतरण टीका को देखिए, दृष्टांत संगत्या पूर्वपक्ष सूत्रम व्याचष्टे यथेति। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बताते हुए भगवान भाष्यकार यथा शांडिल्य विद्यायाम इत्यादि वाक्य से पूर्वपक्ष को बताने वाले सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तो भाष्य में देखिए, एवं शब्द के द्वारा अपेक्षित यथा का अध्याहार और यथा शब्द जिस दृष्टांत का परामर्शक है उस दृष्टांत को भी बताया जा रहा है। यथा शांडिल्य विद्यायाम विभागेनापि अधितायाम गुणोपसंहार उक्त। ये यथा शब्द के द्वारा परामृष्ट दृष्टांत है पूर्व अधिकरण का सिद्धांत। तो कहते हैं विभागेन अपि अधितायाम शांडिल्य विद्यायाम वाजस्नेही शाखा में अग्नि रहस्य ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषद, ऐसे अलग अलग प्रकरणों में अधित शांडिल्य विद्या होने पर भी, अधित यानी पठित होने पर भी, विद्या एक होने से गुणोपसंहार बताया गया पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में जैसा। तो अब सूत्रस्थ एवं शब्द ये दार्ष्टान्त को बता रहा, ऐसे यहाँ पर भी सत्य विद्या में विद्या एक होने से पूर्व पक्षी कहते हैं दोनों नामों का उपसंहार। तो गुणोपसंहार उक्त एवं अन्यत्रापि एवं जातीयके विषये भवितुम अर्हति। तो अन्यत्रापि का अर्थ कर दिया एवं जातीयके विषये अन्यत्रापि। तो एवं जातीयक विषय होगा विद्या एक हो और उस विद्या में उक्त धर्मों के उपसंहार अनुपसंहार विषयक संशय हो, तब ऐसे स्थल पर। तो ऐसा ही स्थल यहाँ पर है, अन्यत्र शब्द से ग्राह्य आपका सत्य विद्या वाला, और सत्य विद्या के प्रकरण में एक ही विद्या है शांडिल्य विद्या के तरह, और अह तथा अहम ये दो नाम रूपी धर्म है और इनके विषय में संशय है कि इनका उपसंहार किया जाए या उपसंहार न किया जाए। तो बिल्कुल शांडिल्य विद्या में जैसा संशय था ऐसा ही यहाँ पर संशय है। इसलिए कहते हैं एवं जातीय के विषय एवं भवितुम अर्हति। एवं ये का अर्थ निकलेगा उपसंहार। तो जैसे वहाँ सर्व ईशानत्वादि का उपसंहार हुआ, ऐसे यहाँ पर दोनों नामों का दोनों स्थल पर उपसंहार। बात इसलिए नहीं बैठती है, बृहदारण्यक उपनिषद का पांचवे अध्याय का पांचवा ब्राह्मण पढ़ा है, उसका विषय ध्यान में है, तो विषय भूल गए तो कैसे ध्यान में आएगा फिर ये बात, बात कैसी बैठेगी? जिसको बिठाने के लिए ये अधिकरण है उसी को भूल गए तो कैसे बैठेगा फिर? तो बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवे अध्याय के पांचवे ब्राह्मण को खाली पढ़ने से नहीं, पढ़ने का अर्थ रहता होता है वो पूरा ब्राह्मण एक एक पद आपके बुद्धि में उपस्थित हो, पूरा विषय। तो ये अधिकरण बहुत सरल है, सहज बैठ जाएगा। सरल है कि नहीं? सरल है ना, यदि विषय ध्यान में है तो। और विषय ध्यान में ना हो तो कितना भी बिठाने का प्रयत्न करेंगे वो उड़ेगा, बैठेगा नहीं। तो ये जो दो नाम बताए हैं इन दोनों नामों का भी उपसंहार होगा। क्यों? एक पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न रहेगा सिद्धांति का, ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा हुई ना, एवं अन्यत्रापि। तो पूर्व पक्षी के प्रति पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा के साधक हेतु की जिज्ञासा की जाएगी कि कस्मात हेतु। इसका उत्तर पूर्व पक्षी देंगे प्रथम पद से, सूत्रस्थ। सूत्र में पहला शब्द कौन है? संबंधात है? तो संबंधात ये हेतु बताया, और संबंधात की व्याख्या की भाष्कर भगवान ने, एक विद्या अभिसंबंधात। ये अह नाम भी और अहम नाम भी एक ही विद्या में चिंतनीय नाम के रूप में बताया जा रहा है, एक ही विद्या का अंग है। जैसे मनोमयत्वादि और सर्व ईशानत्वादि उसी शांडिल्य विद्या के चिंतनीय गुण के रूप में उक्त थे, अंग थे, तो जो अनुक्त हैं उनका उपसंहार हुआ। ऐसे यहाँ पर एक ही सत्य विद्या में चिंतनीय गुण के रूप में अह तथा अहम इन दो नामों का कथन होने से, अभिसंबंध होने से, तो एक विद्या अभिसंबंधात नामनो हो ऐसा लगाना। जिन नामों का परस्पर उपसंहार बताया जा रहा है उन नामों का एक ही विद्या में अंगत्वेन रूपेण अभिसंबंध होने से, ये सूत्रस्थ संबंधात इस हेतु वाक्य का अर्थ निकलेगा। इसी का स्पष्टीकरण है एक विद्या के साथ इन दोनों का अभिसंबंध कैसे हैं, इसे स्वयं भगवान भाष्यकार बताते हैं। एका ही इयम् सत्य विद्या अधिदैवम् अध्यात्मञ्च अधिता। अधिदैव उपाधिक तथा अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म की जो उपासना बताई जा रही है सत्य विद्या नाम से, वह एक है। जैसे शांडिल्य विद्या एक है, इसलिए एक विद्या हुई, और एक विद्या क्यों है? उसका रूप एक होने से, रूप है सत्य ब्रह्म, तो सत्य ब्रह्म ये एक रूप होने के कारण, रूप विद्या का रूप होता है वेद्य, वेद्य यानी उपास्य, उपासना का रूप होता है। और यहाँ उपास्य है सत्य ब्रह्म, वो एक है, इसलिए विद्या एक हो जाएगी। ये यहाँ पर कहा गया कि एका ही इयम् सत्य विद्या अधिदैवम् अध्यात्मञ्च अधिता। तो उपक्रमाभेदात ये विद्या के एकत्व में हेतु बताया जा रहा है, दो हेतु बताए जा रहे हैं, एक उपक्रमाभेद और व्यतिशक्त पाठ। इन दो हेतुओं से ये निश्चित होता है कि अधिदैव तथा अध्यात्म भेद से बताई गई विद्या एक है, सत्य विद्या, क्योंकि उपक्रम सत्यम ब्रह्म इत्यादि से है। ये उपक्रम एक ही ब्रह्म विषयक है। और व्यतिशक्त पाठ शब्द का अर्थ टीका में टीकाकार स्वयं बताएंगे। व्यतिशक्त शब्द का अर्थ होता है परस्पर संश्लिष्ट, जो पाठ परस्पर संश्लिष्ट अर्थ का पाठ, ये व्यतिशक्त पाठ कहलाता है। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यथा विद्या ऐक्यात उपसंहार उक्त, पूर्व अधिकरण में शांडिल्य विद्या के एक होने से सर्व ईशानत्वादि गुणों का उपसंहार बताया गया, जैसे ये दृष्टांत हुआ, ऐसे एवं अन्यत्रापि एक विद्यायाम उपसंहारो भवितुम अर्हति, तो एक विद्या में उपसंहार होगा। सत्यम ब्रह्म इति उपक्रमाभेद, सत्य तो विद्या के एकत्व में, विद्या एक हो तब तो उपसंहार होगा नामों का, लेकिन विद्या एक है इसमें क्या हेतु है? तो विद्या एक है इसमें हेतु बताए गए भाष्य में दो, उपक्रमाभेदात और व्यतिशक्त पाठात। तो उसमें उपक्रम अभेद नामक जो विद्या के एकत्व का साधक हेतु है, इसे बता रहे हैं टीकाकार कि सत्यम ब्रह्म इति उपक्रम अभेद। सत्यम ब्रह्म यही उपक्रम है, एक ही उपक्रम है अधिदैव सत्य विद्या का और अध्यात्म सत्य विद्या का, यही उपक्रम है, इसलिए उपक्रम में ऐक्य। दूसरा उपक्रम में उक्त जो सत्य ब्रह्म है ना, वही अध्यात्म में भी और अधिदैव में भी बताया, आदित्य मंडल में और नेत्र में इसी सत्य ब्रह्म का अवस्थान बताया ना, उपासनीय ब्रह्म के रूप में, इसलिए उपक्रम एक है सत्यम ब्रह्म इत्यादि से। और ये जो अध्यात्म तथा अधिदैव पुरुष है, ये दोनों के रूप में प्रतिष्ठित यही सत्य ब्रह्म है, अधिदैव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि में। तो इसलिए व्यतिशक्त पाठ को बता रहे हैं, व्यतिशक्त पाठ यानी उपक्रम अभेद का तो ये उदाहरण हो गया। अब व्यतिशक्त पाठ कई एक हैं, उनको बता रहे हैं। तो पहला व्यतिशक्त पाठ का उदाहरण है, तौ ये तौ अक्षादित्य पुरुषौ अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ, ये कहा गया कि ये जो अध्यात्म पुरुष अक्ष पुरुष हैं और अधिदैव पुरुष हैं आदित्य पुरुष। अधिदैव पुरुष को आदित्य पुरुष इसलिए कहा जाता है कि अधिदैव पुरुष की उपाधि आदित्य है, इसलिए वो आदित्य पुरुष हुआ। वही सत्य ब्रह्म की अधिदैव उपाधि आदित्य हुआ तो सत्य ब्रह्म ही आदित्य पुरुष कहलाया, और वही सत्य ब्रह्म अध्यात्म में नेत्र में अवस्थित हुआ तो अक्षि पुरुष कहलाया। और ये कहते हैं कि तौ ये तौ अक्षादित्य पुरुषौ अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ, एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। क्यों? तो इसके लिए हेतु बताते हैं कि आदित्य रश्मीनाम चक्षुषी चक्षुषश्च आदित्य प्रतिष्ठानात् यति इति व्यतिसक्त पाठ। ये व्यतिसक्त पाठ है, यानी ये अन्योन्य में प्रतिष्ठित होना एक ही सत्य ब्रह्म के अध्यात्म रूप का तथा अधिदैव रूप का एक दूसरे में प्रतिष्ठित होना, और ये प्रतिष्ठित होना बता रहा है जो वाक्य, उसे कहा जा रहा है व्यतिसक्त पाठ। इन दोनों उपाधिक सत्य ब्रह्म का एक दूसरे में संबंध बताने वाला पाठ व्यतिसक्त पाठ कहलाता है। कहे ये दोनों एक दूसरे में क्यों प्रतिष्ठित हैं? तो कहते हैं इनकी जो उपाधि है, अधिदेव पुरुष की उपाधि जो आदित्य है, वह रश्मि द्वारा नेत्र में प्रतिष्ठित है, और नेत्र की अधिष्ठात्री देवता के रूप में भी आदित्य का अनुग्राहक अंश नेत्र में प्रतिष्ठित है, और नेत्र अनुग्राह्य हैं आदित्य का, इसलिए हाँ। अब और जब ये कहा जाता है पुरुष का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है जीव का शरीर में रहने का, तो अंतिम समय आ जाता है, उस समय ये अनुग्राहक जो अधिष्ठात्री अंश है वह आदित्य में चला जाता है ना। नेत्र कोई भी कहा गया कि वो आदित्य में चला जाता है। वाग अग्निम अप्येति चक्षु आदित्यम अप्येति इत्यादि से वो आदित्य में चक्षु की प्रतिष्ठा बताई जा रही है। तो इस प्रकार ये उपाधि एक दूसरे में प्रतिष्ठित हो गई यदि, तो तद उपाधिक सत्य ब्रह्म तो एक ही है। उपाधि अलग अलग होगी तो अलग अलग, और उपाधि एक दूसरे में प्रतिष्ठित हो तो वो सत्य ब्रह्म तो एक दूसरे में प्रतिष्ठित है ही है। हाँ, प्रारब्ध जब समाप्त होता है तो अनुग्रह समाप्त हो जाता है। तो ये जो हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये आदित्य पुरुष और अक्षी पुरुष एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। क्यों प्रतिष्ठित हैं? इसमें हेतु बता रहे हैं कि आदित्य रश्मिनां चक्षुषी प्रतिष्ठाना, तो ऐसे लगाना। आदित्य की जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, वे चक्षु में प्रतिष्ठित हैं, और चक्षुषश्च आदित्य प्रतिष्ठानात्, और चक्षु भी आदित्य में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधि एक दूसरे में प्रतिष्ठित होने से माना जा रहा है तद उपाधिक पुरुषों को भी एक दूसरे में प्रतिष्ठित। ये जो प्रतिज्ञा थी कि दोनों दोनों में प्रतिष्ठित है करके अन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितो, उसमें हेतु ये हुआ पंचमी अंतर। और ये जो एक दूसरे में प्रतिष्ठा बताई जा रही है सत्य ब्रह्म की अधिदैव में तथा अध्यात्म में, ये व्यतिसक्त पाठ है। और व्यतिसक्त पाठ शब्द का अर्थ कर रहा है मिथः संश्लेष, व्यतिसक्त पाठो यानी मिथः संश्लेष, संश्लेष पाठ। अध्यात्म तथा अधिदैव पुरुषों का परस्पर संबंध बताने वाला पाठ वो है व्यतिसक्त पाठ। एक हेतु ये हुआ व्यतिसक्त पाठ रूप, और दूसरा हेतु हुआ उपक्रम अभेद। ये दो हेतु पहले बताया ना, उपक्रम अभेद, तो उपक्रम अभेद तथा व्यतिसक्त पाठ इन दोनों का परामर्शक है ताभ्याम शब्द, तो ताभ्याम विद्या ऐक्य सिद्धि उपक्रम अभेद तथा व्यतिसक्त पाठ, इन दो हेतुओं से सत्य विद्या का एकत्व सिद्ध होता है। सत्य विद्या के एकत्व की सिद्धि में ये दो हेतु हैं जो भाष्य में बताए गए थे, व्यतिसक्त पाठ और उपक्रम अभेद। ये भाष्य में लिखा है ना, उपक्रमाभेदात व्यतिसक्त पाठाच्च, ये दोनों पंचम्यंत पद हेतु हैं पूर्व में जो प्रतिज्ञा की कि सत्य ब्रह्म विद्या एक है, यहाँ पर एका ही इयम सत्य विद्या अधिदैवम अध्यात्मंच अधिता। अधिदैव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि में बताई गई सत्य विद्या एक है, और विद्या एक हो तो फिर उसमें बताए गए जो धर्म हैं, अधिदैव उपाधिक उपास्य में बताया गया धर्म अध्यात्म उपाधि में आएगा, अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म में आएगा, और अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म में बताया गया जो धर्म है अहम नामात्मक, वह अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म में जाएगा। ये उपसंहार है, इसलिए कहा कि उपसंहार होना चाहिए एक विद्या होने से। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा साधक हेतु का कथन हुआ एक विद्या अभिसंबंधात का। अब कथम इत्यादि का अवतरण है टीका में, विद्या ऐक्येपि किं स्यात् तत्राह कथमिति। तो सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी को कह रहे हैं उपक्रमाभेद और व्यतिसक्त पाठ, इन दो हेतुओं से आप इतना मात्र बता रहे हो कि सत्य विद्या अधिदैव तथा अध्यात्म उपाधि में बताई गई एक है, ये निश्चित होता है। तो कहते एक सत्य विद्या एक है ये निश्चित होने पर भी अह नाम का अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म में और अहम नाम का अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म में उपसंहार होगा, ये कैसे निश्चित होगा? मान लिया कि विद्या एक है लेकिन नामों का तो अनुपसंहार ही होगा। जिस उपाधिक सत्य ब्रह्म का जो नाम बताया उसी नाम से उसका अनुसंधान होगा। अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म का अहम नाम बताया तो अहम नाम से ही ध्यान किया जाएगा, अधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म का अह नाम बताया तो उसी नाम से वो ये किया जाएगा अनुसंधान। विद्या एक होने पर भी ऐसा यदि सिद्धांती के अनुयायी पूर्व पक्षी को कहते हैं तो पूर्व पक्षी सिद्धांती के अनुयायियों को कह रहे हैं कथम इत्यादि से, ये पूर्व पक्षी का वाक्य है सिद्धांती के इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांती के अनुयायी के कि विद्या ऐक्येपि किम स्यात्, सत्य विद्या एक होने पर भी नामों के उपसंहार के विषय में क्या होगा, का मतलब नामों का उपसंहार नहीं होगा, ये सिद्धांति के अनुयायी का अभिप्राय है। किम स्यात् कहते समय किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से, तो सिद्धांति के अनुयायी के इस आक्षेप का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहा है कि तत्राह यानी इस प्रकार का आक्षेप होने पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि कथम तस्याम उदितो धर्म तस्याम एव न स्यात्। तो तस्याम यानी एक विद्यायाम सत्य विद्यायाम, तो एक ही सत्य विद्या है ये निश्चित हुआ तो उसी में अह नाम रूप धर्म भी बताया और उसी सत्य विद्या में अध्यात्म उपाधिक उपास्य होने पर अहम नाम भी बताया, ये दोनों अह तथा अहम नाम कोई अलग अलग विद्या के अंग थोड़ी ही है, एक ही विद्या के अंग है। तो तस्याम एव उक्तः का मतलब उसी सत्य विद्या में कहा गया अहम यह नाम तथा अह यह नाम एक दूसरे में उपसंहृत क्यों नहीं होगा। कथम शब्द यानी पूर्व पक्षी ने सिद्धांति पर ही प्रश्न किया, आक्षेप किया कि क्यों नहीं होगा, का मतलब अवश्य होगा उपसंहार। तो तस्याम उदितो धर्म तस्याम एव कथन न स्यात्, यानी कैसे नहीं होगा का अर्थ है अवश्य उपसंहृत होगा विद्या एक होने से, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो अब भाष्य में यो ही आचार्य इत्यादि एक वाक्य आ रहा है, इसी का अवतरण है टीका में। विद्या ऐक्येपि स्थान भेदात उपनिषदोः असंकरः स्यात् इति आशंकां दृष्टांतेन परिहरति यो ही इति। तो सिद्धांति की ये एक शंका है, इसका उत्तर दृष्टांत से पूर्व पक्षी दे रहे हैं। शंका करने वाले सिद्धांति रहेंगे, उत्तर देने वाला पूर्व पक्षी है, क्योंकि पूर्व पक्ष का ये विषय चल रहा है ना। हाँ, पूर्व पक्ष का सूत्र है, उसी की व्याख्या चल रही है। तो सिद्धांति की पूर्व पक्षी के प्रति शंका होगी और उसका समाधान पूर्व पक्षी करेंगे तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा, और उस पूर्व पक्ष का फिर निराकरण सिद्धांति करेंगे तो सिद्धांत माना जाएगा उससे भी मजबूत समर्थ। तो इस अभिप्राय से सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के प्रति ये शंका की कि विद्या ऐक्येपि, विद्या एक होने पर भी स्थान भेदात, तो स्थान तो अलग अलग है, आदित्य मंडल और नेत्र रूपी ये अलग अलग दो स्थान होने से उपनिषदो हो असंकर। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है, उपनिषद किसको कहते हैं है? उपनिषद यानी रहस्यात्मक नाम, तस्य उपनिषद अह इति, तस्य उपनिषद अहम इति। यहाँ उपनिषद शब्द का अर्थ है न रहस्यात्मक नाम, इसलिए अभी तक उपनिषद शब्द के आपके सामने तीन अर्थ आए, मुख्य अर्थ अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार रूपा वृत्ति, दूसरा ये साक्षात्कार रूपा वृत्ति जिस ग्रंथ राशि से होती है वह ग्रंथ राशि उपनिषद शब्द का गौण अर्थ है, उसका गौण नाम है, और तीसरा उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्यात्मक नाम। इन तीन उपनिषद के तीन अर्थ हैं, उनमें से तस्य उपनिषद अह इति इत्यादि में उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्यात्मक नाम। तो ये कह रहे हैं कि विद्या ऐक्येपि स्थान भेदात यानी आदित्य तथा नेत्र रूपी ये स्थान अलग अलग होने से, उपनिषदो हो यानी रहस्यात्मक नामों का असंकर, असंकर का अर्थ है अनुपसंहार, उपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहारी रहेगा, असंकर स्यात् इति आशंकाम। ये जो सिद्धांति की शंका है इसका दृष्टांतेन परिहरति, पूर्व पक्षी दृष्टांत से निराकरण करते हैं सिद्धांति की शंका का, तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा। तो दृष्टांत है, यो ही आचार्ये कश्चित् अनुगमनादि ही आचारः चोदितः स ग्रामगते अरण्यगते च तुल्यवद एव भवति। तो जो आचार्य के विषय में अनुगमनादि रूप आचार्य ने सेवा बताई है, कब जरूरत क्या पड़े तो सेवक वो जिधर जाते हैं उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। तो अनुगमनादि रूप जो सेवक का आचार है, यही सेवक की सेवा है आचार्य के विषय में। स ग्रामगते अरण्यगते च तुल्यवद एव। तो आचार्य चाहे गांव में हो या जंगल में हो, तो आचार्य का अनुगमन रूप शिष्य का आचार आचरण रूप जो सेवा है वह एक जैसी होगी। तो तुल्यवद एव होती, एक जैसी होती हैं, ये दृष्टांत है। ऐसे दृष्टांत में बताया जा रहा है तस्मात् उभयो अपि उपनिषदो हो उभयत्र प्राप्ति। तो इसलिए जैसे चाहे आचार्य जंगल में हो, स्थान अलग हुआ, चाहे ग्राम में हो, लेकिन उनका अनुसरण रूप जो शिष्य की सेवा है वह एक जैसी है, उनके साथ रह करके उनको जिस समय जो चाहिए वो देना लेना आदि कार्य कर रहा है, वो सेवा जंगल में और गांव में एक जैसी है, स्थान भिन्न होने पर भी। ऐसे ही आदिदैव आदित्य रूप स्थान और अध्यात्म नेत्र रूपी स्थान भिन्न होने पर भी नाम में एक जैसा ही उपसंहार होगा, असंकर ही होगा, संकर ही होगा, संकर का अर्थ है उपसंहार, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। जैसे वहाँ वो अनुगमन सर्वत्र एक जैसा है। तस्मात् उभयो अपि उपनिषदो उभयत्र प्राप्ति। तो उभयो उपनिषदो हो यानि अह तथा अहम, इन दोनों रहस्यात्मक नामों का उभयत्र यानि अध्यात्म तथा अधिदैव दोनों स्थानों में सत्य ब्रह्म में प्राप्ति होगी। क्या मतलब? सत्य ब्रह्म का अनुसंधान दोनों नामों से दोनों स्थान पर होगा। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते। एवं प्राप्ते का अर्थ है कि अह तथा अहम इन दोनों नामों की अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधिक दोनों सत्य ब्रह्म के स्वरूप में प्राप्ति होने पर, एवं प्राप्ति का अर्थ है दोनों नामों का उपसंहार प्राप्त होने पर दोनों स्थल पर। प्रतिविधत्ते, प्रति का अर्थ है विपरीत। पूर्व पक्ष ने उपसंहार बताया तो सिद्धांति अनुपसंहार बताएंगे। दोनों नामों का, दोनों उपनिषदों का दोनों स्थल पर उपसंहार नहीं होगा, असंकर ही रहेगा, संकर नहीं होगा। का मतलब अधिदैव में अह ये एक ही नाम रहेगा। जब सत्य ब्रह्म का अधिदैव आदित्य मंडल में अनुसंधान करेंगे तो अह नाम से ही करना होगा। अध्यात्म नेत्र में सत्य ब्रह्म का अनुसंधान करेंगे तो अहम नाम से ही करना होगा, संकर नहीं होगा। ये सिद्धांत बताया जा रहा है नवा विशेषात इस सूत्र से। इस सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते। टीकाकार सूत्र का उत्तरण लिखते हैं नवा इत्यादि, या वो भाष्य का उत्तरण है तो पहले सूत्र का उच्चारण कर ले, फिर सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका को देखेंगे। तो नवा विशेषात, नवा विशेषात, तीन पद हैं, न वा विशेषात। वा ये निपात हैं अवधारण अर्थ में, एव अर्थ में निपात है, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं, वा का कहीं विकल्प भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर अवधारण अर्थ है। तो न वा का अर्थ निकलेगा नैव, और उसका व्यावर्त्य होगा यानी उपसंहार होगा ही नहीं, अनुपसंहार ही रहेगा, ऐसा एवकार बताएगा। एवकार है वा का अर्थ। तो अध्यार कर लीजिए, उभयोः उपनिषदो उभयत्र प्राप्ति नवा। उभयो पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा उपसंहार में, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा क्या है तस्मात् को छोड़ करके, उभयो अपि उपनिषदो उभयत्र प्राप्ति, इसके साथ सिद्धांति के न वा को जोड़ दो तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी। प्राप्ति के पहले न वा को जोड़ दो तो उभयो हो अपि उपनिषदो हो उभयत्र नवा प्राप्ति, यानी नैव प्राप्ति या प्राप्ति नहीं वास्ति, ऐसा। तो दोनों जो उपनिषद हैं, दो उपनिषद कौन से, ईशावास्य उपनिषद और कठोपनिषद, दो उपनिषद बता रहे हैं यहाँ पर हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य। दो उपनिषद है अह और अहम, ये रहस्यात्मक नाम। तो इसलिए उभयो अपि उपनिषदो का अर्थ है ये जो अह तथा अहम, इन दोनों रहस्यात्मक नामों की उभयत्र यानि आधिदैव उपाधिक सत्य ब्रह्म में और अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म में प्राप्ति होगी ही नहीं, दोनों नामों की दोनों में प्राप्ति नहीं होगी का अर्थ है एक एक ही नाम रहेगा। सत्य ब्रह्म एक होने पर भी अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल में रहेगा तो उस समय उसे अह ही कहा जाएगा, उसका उपनिषद यानि रहस्यात्मक नाम अह ही रहेगा, अहम ये नाम उस समय उसका नहीं होगा। इसलिए उपासक उसे अहम इस नाम से नहीं कहेगा, अहम इस नाम का जप करके आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष का ध्यान नहीं करेगा। सत्य ब्रह्म वही है और उसी सत्य ब्रह्म का नेत्रस्थ पुरुष के रूप में उपास्य के रूप में ध्यान करना है तो उस समय अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म को अहम नाम से ही याद करेगा न कि अह नाम से। ये व्यवस्था है, जो व्यवस्था उपनिषदों ने बताई उसी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मन में आया अहम नाम से ही आदित्य मंडलांतर्गत ब्रह्म को याद कर ले तो अहम का ही जप शुरू कर ले तो शास्त्र विधान से विपरीत हो जाएगा। वो शास्त्र कह रहा है अधिदैव उपाधिक आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म का ध्यान करना होगा और नाम की सहायता लेनी है तो अह इस नाम से, और अहम नाम से नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म की उपासना करें, ये शास्त्र विधान है। इसलिए कहा कि उभयो उभयत्र प्राप्ति न वा, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई। इसमें पूर्व पक्षी हेतु पूछेंगे कस्मात् कारणात्, तो हेतु बताया भगवान वेदव्यास जी ने विशेषात् इस पद से, और विशेषात् का अर्थ है यद्यपि उपास्य सत्य ब्रह्म एक है और उसी के दो नाम हैं अह और अहम, लेकिन अह नाम रखते समय आधिदैव उपाधि का परामर्श करके श्रुति ने अह ये नाम बताया है। ये कहा कि ये एष ए तस्मिन मंडले पुरुष तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवतम, और फिर ये दक्षिण नेत्र में पुरुष को बता करके कहा कि तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम। तो इस प्रकार ये उपाधि विशेष का कथन करते हुए फिर ये नाम रखा है, तो वह ज्ञापन करता है तस्य जो सर्वनाम है, तस्य उपनिषद अह इति कहते समय तस्य शब्द आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म का मात्र परामर्शक होगा, और उस आदित्य मंडल में अवस्थित सत्य ब्रह्म का तस्य शब्द से परामर्श होगा, तो उसी का अह ये नाम रखा जाएगा। श्रुति ने उसी का अह नाम नामकरण किया है, अह ये नामकरण, और नेत्रस्थ उसी सत्य ब्रह्म का नामकरण श्रुति ने किया अहम। इसलिए श्रुति ने जिस उपाधि से युक्त होने पर सत्य ब्रह्म का जो नाम बताया, उस उपाधि से युक्त उपास्य सत्य ब्रह्म जब होगा तभी उसका उसी नाम से अनुसंधान होगा, वह बता रहा है अन्य नाम से नहीं। यद्यपि वही नाम उसी का वो नाम दूसरा भी नाम है, लेकिन वो दूसरे नाम से उसको श्रुति ने जो उपाधि बताई है उस उपाधि से युक्त न हो तो नहीं पुकारा जाएगा, वो नाम वहीं लिया जाएगा उसका, उस स्थान पर रहेगा तब। ये यहाँ पर विशेषात् से बताया जा रहा है, यानी उपाधि रूप स्थान विशेष से संबंध रख करके नाम का कथन होने से। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं नवा विशेषात इत्यादि सूत्र का, और भाष्य की अवतरण टीका है, इसे भले ही देख लें अभी, कि नाम ऐक्यात नामी ऐक्यात नाम संकरो युक्त, ये पूर्व पक्षी ने पूर्व सूत्र से प्रथम सूत्र से जो अनुमान बताया है उस अनुमान को बताया जा रहा है, अनुवाद कर रहे हैं, और उसका विरोधी यहाँ पर अनुमान बताया जा रहा है कि नामी ऐक्यात नाम संकरो युक्त, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। इसमें नाम संकरो युक्त यानी नाम का उपसंहार, दोनों नामों का दोनों स्थान पर उपसंहार उचित है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। उसमें हेतु है नामी ऐक्यात, नामी एक होने से सत्य ब्रह्म, तथा और दृष्टांत बताया जा रहा है, तथा च अक्षिस्तो अह इति नामवान सत्य ब्रह्मत्वात् आदित्यस्थवत् इति प्राप्ते। तो ऐसा नियम होने से क्या हुआ कि अक्षिस्त जो अध्यात्म सत्य ब्रह्म है उसे भी अह इस नाम वाला कहा जाएगा, क्यों सत्य ब्रह्मत्वात्, वो सत्य ब्रह्म नेत्रस्थ भी उपास्य सत्य ब्रह्म ही है, तो जैसे आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म, तो यत्र यत्र सत्य ब्रह्मत्वम तत्र तत्र अह नाम वत्वम, यथा आदित्यस्थ सत्य ब्रह्मण, ये उदाहरण हो जाएगा। तो आदित्यस्थ सत्य ब्रह्म का अह ये नाम है, ऐसे सत्य ब्रह्मत्व ये नेत्रस्थ ब्रह्म में भी धर्म रह रहा है, तो उसका भी सत्य नाम हो जाए। ये जो अनुमान पूर्व पक्षी ने बताया इति प्राप्ते, इस अनुमान से एक प्रकार से अह नाम का अध्यात्म उपाधिक सत्य ब्रह्म में भी उपसंहार प्राप्त हुआ। ऐसे दूसरा एक अनुमान करेंगे तो आदिदैव आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म अहम नाम वाला है, सत्य ब्रह्म होने से नेत्रस्थ सत्य ब्रह्मवत, ये इस अनुमान से आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म का भी अहम नाम प्राप्त हुआ। तो कहते हैं इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम योजयति, सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान भगवान भाष्यकार नवा इत्यादि से कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आदित्य मंडल में अवस्थित होने पर अहम नाम नहीं होगा, अह नाम ही होगा। नेत्र में अवस्थित सत्य ब्रह्म होने पर अहम नाम ही रहेगा, अह नाम नहीं होगा। पूर्व पक्षी जो बताने जा रहे हैं, जो अनुमान कर रहे हैं, वो उनका अनुमान गलत है, इसलिए उनके गलत अनुमान को महत्व दे करके भुलावे में आ करके दोनों नामों से दोनों स्थान पर सत्य ब्रह्म का अनुसंधान न करें, एक एक नाम से ही अनुसंधान होगा। जिस स्थान पर जो नाम बताया उसी नाम से उस स्थान पर सत्य ब्रह्म की उपासना, ये यहाँ पर बता रहे हैं भगवान भाष्यकार नवा विशेषात इस सूत्र सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते हुए। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।